الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم د قران کریم آخري سورتونه سورته اخلاص سوره فلق او سورته ناس دا درې واړه سورتونه موږ ته د ټول قران ترجمانی کوي او خاص کر سورته اخلاص دا ډېر نمونه دي سورې توحیدم دي سورې تفریدم دي دا د ټول قران کریم خلاصه او چې ډېر سوراتونه ذکر شو ډېر بحث وشو مخامخ د انسان نېر راضي نو دا سورته خاص د یاداش د پاره اخر کې بیان کو چې د قران اغا مرکزی مسئلہ تو قرآن کریم اغا بنیادی دعوی چا غیر نشستا سنا نویوی چا قل هو اللہ احد اے پیغمبر پاک اعلانو کا اغا زور اعلانو کا ستاغ ابتدائی دمکی زندگی اغلن بے پیغام او دعوت داغی اعلانو کا دنوح علیہ السلام چی اول پیغمبرو دنیا تا ددی مسلی د پارانو اغا اعلانو کا چی اللہ احد چی اللہ یو دے بلا خبرہ نشتا سمرا چی انبیاء کرام دنیا ترا شورو شوی دی آسمانی کتابونا نازل شوی دی تو ٹولو دا یو خبرو آچے اللہ احد اللہ یکی او دے قرآن کریم اوم چی دے ابتدان دا مسئلہ شورو کردی دا او انسان ډیر پا خیستا ترتیب سره پوکی او ډیر په اعلی انداز کې د ته سبق خوي نوم دغه خبره او چاول کې وته ویلو چې ايو الناس عبدو ربکم ی خلقو د خپل رب بندګي کوئ تاسو باندې د بل چا حق نشته هغه تاسو د عبادت لایق دی ولي ذکر ډیر احسانات دي تاسو باندې الذي خلقكم تاسو پیدا کړی ولذین من قبلکم تاسو نه مخکې چې کوم مشرانو چې تاسو نه دي لیدلې قیامت کې وی وینو کنه ها چې داغي مشر بناستو په خپل مسند باندې او په خپل کرسی باندې او خپل غدای باندې نو دمر او غدا پوزا او دنګ پوزا به واچ څوک براغ نه وي السلام علیکم سلام دی پتا سو دواړو باندې دواړو سوکو هني داغي غټوله حلیا او ټول شکلونو او صورتونو بل شانتی وو الله وی هغه مون پیدا کړی بل چانا بیا وته وی الذی جعل لكم الارض فراشا هغه ذات چې زمکه استاو د پاره فرش پشان جوړ کړی دا که هر کار پکېنو انکار نکوي هر څه پکېنو الله قابل رضی پیدا کړی چې ستا هر کار ود ازمکه کوي ککې نه پاسې منډي پیوې کډیر دران کاروبارو نه پکې دا غږ نکوي فراشن د فرش پشان کې وسما بنان اسمان یې چت پیدا کړی دی چې دومره اوچت بل شي نشتا ابیا پاره کې درنا د پار سمره تنظیمات کړی دي دروازې هم د شپې هم پینځم دا چوان زلمین السما ایمان دبرینا باران وری او بو وری او پاره سرستاو د پار روزی پیدا کړی الله په دې یو ځای کې بندبان خپل پینځه انعامات ذکر کړو د دنیا سوالی د دنیا دا والی چې هو الله احد بس دا وایي ته دې ټولو قیمت پوره شو بلکې استاد الله احد با د دې نډیر زیاتی په قیمت کې دا به دا غي په مخ کې ډیر سپک کاری دغه حدیث پاک کې راغلی وو د حضرت انس رضی الله عنه روایتو چلاوی ز په یو بند باندې ډیر احسانات وکما پر ډیر رحمتونه او برکتونه پیوکم او دی وی چې سبحان الله نو ما ته خپل نعمتونه ډیر سپک کار شي چرته سبحان الله او چرته د دنیا نعمتونه هوی به سوک هغه ځان له دنیا په مصروفیاتو کې ډوب دی داغه په خلی باندې بل سر راضی قسمونه او سو غندونه او نسوارو یا خو ګرام او د دین نوزګاری نه سبحان الله تسم دی کله خو دومره ګران نه داو هر چاته یاد خبره ده ملاوی دا هر سم کړی دی نو مهربانی وکه زما یو خبره ومنه چې فلا تجعلوا لله اندازا الله سره شریکان وګرځو ایو مطالبه ده نو الله احد ما ناس ده چې لا تجعلوا لله اندازا الله شریکان نه پاکو غنه بس بیا وته زورنه په شکل کې وی چې کیف تکفرون بالله یبندیان خدای نه څنګه انکار کوي هغه سره څنګه شرک کوي وکنتم امواتن تاسو مړوي چې نه وي په دنیا کې چې نه یې ندی تمر ګوینو فاحیاکم نجوندی اکلے ثم یمیتکم بیا به ملکی ثم یحییکم بیا به ژوندی کی قیامت کې نو بیا به قصه ختم شي بیا نشته موت ثم الی ترجعون بیا خو الله سره د حساب کتاب خبرې الله یې بندا لکوټی ځان ته وګوران ته خو د وخت نه زما په لاسو کې اوړی را اوړی کله دې ملکوما او کله دې ژوندې کوما نو ته څنګه ما سره شریک جوړې چې نه نه اولې شفاء او نه دا خو هسته خوشتې کنه چې دې خبرو کې نو الله حقته نه ورځي کنه دا په دې چا ویلو دا کوم کتاب کې دي ځان وهلا کوا ځان مغر کوا قل هو الله احد امنا چې الله یو دی بس اچته حاجت نشته دی بیا وته دلیل ذکر کی ذکر کی چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس د اسمانونو دی پیدایشت او ګورا د زمکی پیدایشت او ګورا دا خو د وچی دلیل ندی نو سمندر کې او ګورا دی کشتو تا او جهازونو تا بحری چلیږي کنه دا عقل کې ناراضي دغه چې په بو کې او شګه ورده نو الابا دما کوي چې پتل باندې ولګي کنه او دومره لوی وزن پکې روان دی او ډوبېږي نه. دا د الله شان دی، دا د هغه قدرتونه دي. او تش نه دي کنه بما ينفع الناس، څه پکې نشته. وګوره چې کوم شی د انسان په فایده راځي، هغه ټول پکې موجود دي. هر قسم سوال کوي خلق. شیوخو کې د یو تن نه تپوس شو چې تاسو وایئ چې قرآن کې هر څه شته، نو مالګه مرچکې او کورکمان او دا هم پکې شته دی، هر څه کې خدا هم راضي. نو هغه ته دا آیات وایي چې او کنه چې بما ينفع الناس، دا مالګه مرچکې په دې جازونو کې نه راضي، ستا دا مسالې او ستا دا کور دا ضروریات په دې کې نه راضي. بما ينفع الناس تو قرآن دا مطلب نی چی تا تا با نو مخلی نا، اخو کلیات تی نباقی که با هر سرازی. و بس صفی آمین کل دعبتن خوارکڑی دی پزمک کر قسم زنده سر. و تصریف الریاح هواگانی کل دیو طرفنا کل دی بل طرفنا. او دا دل تک خمالومی کی زچی هوا کل دی او طرف نئی کل بل طرف نئی. والصحاب المسخر بین السماء والارض، دی وریزی تو گورا چی دا اسمان ازمکی پمینس کی ٹنگا کلی دا، دا او دا اللہ کار دا، دا دا اللہ دا وحدانیت دلیلو ندی. نذکر پسیوی چین نفی ذالک لا آیات لقوم یعقلون، اللہ وی چاکی چی عقل وی او دی کائنات تو گوری نو معلوم بکی چی هو اللہ احد، اللہ یو دا کارونو بل سکنشی کولی. و بیام اللہ رب العزت وی چی ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، ما خو من اکلیو چی مہربانیو که اللہ سر شریکان مگر زوئے، لیکن بیام خلق شتا دے دیر چیغی بغیر دا اللہ نا نیسی نور شریکان، سنگے نیسی پلا سبان دی. نا یحبونم که حب اللہ، دا سی محبت و سر ساتھی چیغا محبت خدا اللہ سر پکار دی. چی اللہ تزما دا خیر او شر مالکی، تزما دا نفع و نقصان مالکی، زما بدن او رحستا پا اختیار کی دے، مدق قصید آغینوم یا ریگی کنا پیسے نچے کٹرا باندیوار نلاوی گورو تا دا عجیبہ کار دیگی سکڑی دی چس دا آغین دمرا یرکے او دمرا تنا امید ساتے او دمرا تنا جتو نگواری نشی ورکول بلسوک هو اللہ احد اگا اللہ دے صرف نتو دا پیغمبر پشان تیلانو کان چ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، چې زما بدني عبادت، زما مالي عبادت او زما مرګ او ژوند دا خاص د الله دی. په دې کې بل چا څه نشته دی، لا شريك له، زدا اعلان کوم چې الله سره هیڅ قسم شریک نشته. په سورته اخلاص کې منتدا زوړ سبق را یاد کو چدا وتا ته تیرشوی دی قران کې کنه، نو دا مې روا او اوای چې الله یو دی، دی یو والی دا معنا ده. پس کې یو دی پدې کې چې هغه کوم کارونه کوي نو ابل څوک نشي کولې. دی کائنات تو ګورم، دی انسان دی ضرورت تو ګورم، سودی چې انسان له الله نه دی ورکړي. سورۃ روم کې وایي الله الذي خلقكم، نه پیجن الله غذات ته چې تاسو پیدا کړی یې، ثم رزقكم، بیا د رزق درک یو وخت نه پاتې شوی د رزق نه او د خوراک نه، ثم يميتكم، نو بیا و ملکی چې دمشه لکوټی شي کله چې انسان رزق خوخري نو کټته تلواری کړه. الله وی چې دنیا کې وخت تیر کو ډیر ستلی شوې ورګه چې دمشه نو ثم يميتكم، بیا موت راولي. ولی بیا خو نشته کنه، ثم يحييكم، چې بیا اخر کې ژوند شي نو بیا خو نه موت شته دی نه خوب شته دی. صحابو ته پوس کړو د پیغمبرنا چیرالته په جنت کې به خوبي نبی علیہ السلام وینا خوب خود مرگ کشر رور دے وسنگا چی موت نشتا با جنت کی نو آغا خوبم نشتا دے نو بازی پا کیو آغی لالو کٹی رام جنگو انتیشو چدا خودمون نا دیر لوئے شے کٹ شو چی خوب پاکی نہیں کن نبی علیہ السلام وطوی دا خدای بندیانو خوب د دې لپاره چې سړی ستړي شي نو خوب ته تلواري چې د مشما بدن می د مشي دماغ می د مشي اب جنت کې ستړي نشته یا خدا وجود نه دی شپک پټه چې لګون د خوراک کې عدل بدل شي او خورنو بیا وایي طبیعت خراب نه ال تستړي نشته نو خوب ته ساجت ته یوا بل وی خوب بزک نه چې الله وعده کړی دا چې جنتی باندې با په جنت کې یو سکند دا سن راضي چې دې د نعمتونو نه محرومي نو چې خوب پر راشنو هغه محروم شه هغه الله وعده کړی دی جنت کې دا څه وخت نشته چې ته خوراک نه کې ته سکل نه کې ته مزین حاصلې ته چرچین حاصلې چې نو خوب سره خدا ټول سيزونه ختم شي نو الله وعده کړی چې نه نه نه په دې دنیا کې الله وی دار سوزن کوما پیدا کړی می رزق در کوم موت براولم بیا به ژوند کوم نو اخر ته په کوم خلو باندې ما سره شریک پیدا کې اولی نوې چې هو الله واحد الله یو دی دا د احدیت صفات دي الله دی چې څومره مکی سورته ندی 81 هغه ټول په دې مسله لګېدلې دي چې وحده لا شریک له او بهتر معنی په خپل قران کړي د چې الله الصمد الله څنګه یو دی دا څه یو دی چې الله الصمد د هر چا حاجت سر کوي د هر چا ضرورت سر کوي او پوره کوي ځکه یو دی کنه دا څوک شته چې د هر چا حاجت پوره کوي په لږت نشي پوره کول نه دا خو یو هغه ذات دی چې د هر چا حاجت پوره کوي ولی ابراهيم عليه السلام وایي چې مالې خواره سره پوره کړی زه هو کڼور لاسو جاتوم نو خلق برابر خان دي چې نور ته څه غواړ زه مې خواره سره پوره کړی الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين پیدا کړیوم يم يم او هدايت عمره تکړې ارسي را تخولې دي دنیا جسو د انسان سره تعلق ساتي پاره کې الله تعالی پوله په صورت ورکړلې او هغه ذات ته چې مال ډوډې عمره کوي مال او عمره کوي هغه ذات ته چې ما ری ژوند دې کړې ما باندې او موت عمره ولي هغه ذات ته چې کزو بیمار شم نو زما علاج هغه کوي ټول ضرورتونه الله الصمد حاجتونه او ضرورتونه پوره کړی دی انسان کله الله انسان ته وی چې سوچ وکړو کټی فکر وکړو کدا خو د سوچ خبره ده دا خو تلوار شي نه دی فلینظر الانسان الى طعامیم فکر دیو کې انسان دی خپل نوړای تا چې کله کینی د الله رزق تا او نوړای را واخلی نو کټی وته سوچ دیو کې او دی ګوري شر دی کې څومره سیدو نه حرکت کرا غلی دی دا په سمره کارخانو کې تیار شوې ده ان سببنا الماء صبا چې مونږه اوبو راولې دي د اسمان ثم شققنا الارض شقا بیا زمکه سری کړه نو تیغونه پکې راوته فصل پکې راوته فانبتنا فيها حبا زرغون کړې مونږ په دې کې دانه وعنبا انګور وقذبن سبزی او تلکاریم وزیتونن او خونن ونخلن او کجورن وحدائق غلبا باغی چی دی گو رہے ہیں بس کم شید چا اللہ پا کنے دی پیدا کرلے ہم یہ غذا پیدا کرلے دن ہم یہ وسر دوا پیدا کرلے دن دکھا قرآن کل کل دام ذکر کی چې ور رمانا وزیتونن ونخلن انار تو ګورا انګور تو ګورا کجور تو ګورا دغه داغه سيزونه دي چې هم غذا ده هم دوا ده د انار وی هر شی دوايي ده دا د پاسه پوستکه هم د لاندې غزیاله غونتی واز دوم او هغه دانی هم یو شی وی د دوايي نه خالی نه دي او دا د هغه علاجونو نه او د هغه دوايي نه ډیر به تر دي چې دا کم بوتلې موتلې ډکې شوی دا غیس پته نه لګي مور او پلار نه دي معلوم او دا خو خار اوریجنل شی دی هغه دی الله پیدا کړی قدرتی کنه نو دی خو پیدا خامخا کوي خو کو نه کی نو نقصان خو نه کوي کنه نو دام دوایې دی هم غذاګانی دی الله الصمد ته انسان ټول ضرورت او حاجتونه پوره کړی دی کنه چې څه ضرورتونه د انسان کله کله الله رب العزت دین انسان ته وی چې ته په دې خپل الها او په لات منات باندې پروت یې دومره په مینې دومره زدي په پرېخې ما کنه نو د دې خوم سو وایا کنه ما هو ته خپل قدرتونه بیان کړل نو ته ما ته بیان کا چې استاد اولها او سدي سموهم قران وی سوره رات کې قل سموهم دې مشرکانو ته وایا چې دې خپل الها او نوم کو اخله صفاتونه به بیا ورستو ګورو خو نوم یې خو اخله کنا چې نوم یې سده سموهم ولې دا غینو مون ټول د زنانو لا تو منا تو ز په دې وسره بدکاری الله زکه وی چې نوم یې واخله تاسو شرمېږئ نه چې خپل الها او لا دانو مون یې خېدی دورم د چانه تاسو نه کو د مشرانو نه او دی موجوده او ته موي اخو عربو کنه فلات منات فاغي پويدو خدا مونږ چې بوسو پويګو نو مونږ ته هم قران وای چې سموهم تاسو نو واخلې د دې الها سنو مې دغه لاور کې چې دي دا تا گنجو نو مولا چا یې خره هغه له خمور او پلار علي حجويري نو مې خو کنه دا بل نوم ولا چا کې خود هو چې خزانه ورکې ته هوغلا وکړه الله د نومونو نه ولا نوم راوړ ولې خزانو مالک سوک دی وللله خزائن السماوات والارض الله الذي خزانه د اسمانونو او د زمکو ورکې چاله چې خو خشیم نو زه ته ولې دا نوم کې خود هو پیکرم نه کړی دی ته یو باندې ابي د خاور لاندې پروت دی هغه بچاله سوور کی دا خو یو هغه الله الصمد ذات ته چې بي نیاز ده چا ته حاجت نشته او دار چا حاجت یې پوره کړی دی ولې تم رسولم کوي چې الله نن بل لور کوي نشه واستې دانوم کنه په خپل به پوي دی چې دا خو مونږه غلطی کړې ده خو نو مشران د لاس ټکې دې نه شروعانو لې وینو دا خلق دار سنه یریږي په خیره وراتو کی کنه یا خدای ته وو اداګه سي پدې الهو کې قسمه قسمي قلندر نومي داخد به با کې نوم دي به دا به نوم دي چې باندې ډیر بي اصول شي او بي قانون شي هغه ته قلندر وي خلق یې خدای هم دي نو کده الله نیک باندې نو تاسو ادب کو به ادبي موکړه دا نوم ولا چای خو دا خو دا خپل نوم نو دا سیاغه نوم نه پکې چاته دیوانه بابا وی مشهور دي کنه پنیر کې نو چې ولی نو علی ونی زکه الله وی سموهم دي توې چې نوم واخلی نوم یې منو شي هغه ستې د خپل پوی چې دا نوم د بیا د بیرې چرته بګې بر امام دې ګورې چې دا لکه مجه بازار الله وی چې نوم یې نو شیخ استینو ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض الله خبره وي دا غچانا چې الله وی زه نه پیژنم پس موږ کې نشتا پاسمان کې نشتا دا خو نشتا دي تاسو خلی کې شتا یقولون بافواههم الله یبل ذیک نشتا د دې د خلی نه دا خبر راوزینو دا دې د پاروي چې اسومت سوک دی بلو کله سوره لقمان کې وی سوره فاتحه کې وی هاذا خلق الله دا چې پسترګو په نظر معلومیږي براوخ کته نو دا د الله مخلوق دی دی باندې سوک داو نشي کوله فارونی ماذا خلق الذين من دونه نلاوی اوخه ما تاغه چې دی نور سو پیدا کړی دی اوخه د دې اسمان شته د دې زموږ کشته د دې عرش او کرسی شته ټول د الله دی دا ارساو پیدا کړی ملائکه یې شته مخلوقات یې شته نلاوی د دې شته ارونی ما ته اوخه ماذا خلق الذين من دونه دی څه پیدا کړی بغیر د الله چې ستاسو په دومره لوی اعتماد دی چې هغه د اسمان او زمکه مالکوم پرېخه دی الله او الصمد د هر چا حاجت پوره کون کړي نو هغه هم پرېخه دی لم یلد ولم یولد هغه ذات ته د دنیا کې ډیر قومونه وکنه نو چې یو یو ټکه قران وینو قومونو له دز ورکی قومونو باندې رد کوي نمخ کې پاغه خلق ردو کو چې هغه الله سره شریکان ګڼل بیا پاغه چې ردو کو چې نه وی شریکان ندي والله چې یو کار کین دي نه مشوره اخلي بغیر دې د مشورې نه نو یو چې الله او صمد نه هغه چې مشورې ته نه دي محتاج هغه اسمد دې هر جا حاجت پورا کئی لیکن چاہتا محتاج ندے وہو یتعمو ولا یتعم ہر چاہل رزق و خوراک ور کئی لیکن داغ ضرورت نشتا مونگ دادا دا قرآن بیان نکڑنو ختم تا ہم تلوار وکن ار وقت نا وقت تینو دا قرآن عذاب دادی چلاوی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کله چې قرآن بیانول شي نو غوږ ته کې دی خاموشي وکړه نو تاسو باندې رحم وکړي شي که رحمتم اجتیم الله وي کڅوک زما رحمت واړي نو زما کتاب ته دی غوږ کې دی خاموش دي شي خبرې نه خلاصيږي چدا خو سره مرګري شنو بیا بخلاص شي دا خو د قران اخري اختتام دی بیا به ان شاء الله شروع کی دا قران دا آداب چې دا لسته شي ګوره پیریان چې رااله نو غوږی کی خود کني غي ته چا سبق ویل مغي پوه شو د قران دا کلام د تلاوت ته پیغمبر نه معلومات وکړو چې دا خډیر د خاموشه کلام دی چې دې د غوږ کی خود غواړي نو الوه انسان ته د قران غرانا زلتا او سینې ترازی ښه الله او صمد معنا دا چې الله چاته محتاج نه دی ټول مخلوق هغه ته محتاج دی او د ټول حاجتونه پوره کړی دي لم یلد ولم یولد ډیر قومونه په دنیا کې چې دا غیدا عقیده و چې پلانې پیغمبر د الله زیه حضرت علی السلام لانے پیغمبر دا اللہ زیدی عیسیٰ علیہ السلام مشرکانو ویلیو چلونا یخو ڈیری دی ملائک چی سمر دی اسمانو نا ڈک دی بنات اللہ دا اللہ لونا دی سورت اخلاص کیوئی چی لم یلد داغا اولاد نشتا نی زامنشتا نی لونشتا داغا ساجت تی زامنو لونو تا دا خود انسان ضرورت را دی چی دا سی او وقت او رسی چې بیا په خپل نشي کولې کار ځان نشي سمبالولې نو نا په دغه وخت ډیر ارمان کوي چې زما یو لس ځامن وي او زما دا کارونه په سر اغسته او زداغه سناس وي خپل مونږ او داس می کولې دا د بنده صفات چې هغه داس وي او الله رب العزت چې دی داغه ضرورت نشته کنه ولی قرآن کریم وی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. داغه حکم ته صرف چې دا وکار اراده وکي نو وای چې کن نو فیکون ارسشي. دا دنیا په کن فیکون سروانه یې کنه څومره لوی کار ده. خلق دور بلولو کوټه غنه شروانوله ستلی شي او کار پیوزی او الله چې وی کن فیکون نو دنیا بروانه یې څنګه چې پیدا کړیوم دغه سیوا داغه ساجت ته خلق ته کنو ځان ته د کاکا سره میله جوړی کن فیکون سره کار کوي. دویمه دا ده چې کچره وی کنه ستاسو خبره صحیح کچره وی هغه بار چا پی جند ټول خلق به وی چې او دې زیه دې او دې لونه دی ولی بدیع السماوات والارض د الله هر مخلوق به مثال دی. دا سه اسمان شته چرته دا سه زمکه شته چرته دا سه نور چالي دلې دی دا څومره کائنات چې الله پیدا کړی دی نو به مثال دی بدیع السماوات بدیع به مثال ته وي. او تاسو چې د جانم اخله نو هغه څه ټوله دنیا ډکه ده د وزیر علی السلام او د عیسی علی السلام په شان هغه ټول مخلوقات دي هغه ناشنا نه دي نو کوي نو خامخا به مثال وو لیکن نشته دی لم یلد داغه نسوک ندی پیدا داغه اولاد نشته دی ولم یولد او نداسو چې کنه هغه د چانه پیدا شوه دی هغه د چا اولاد دی داغه کنه سوک مور او پلارو نه اولاد شته او نه مور او پلار شته لم یلد ولم یولد دا معنی دویم لم یلد داغه سوک جانشین نشته لکه یو بندا دی یو ځین ازینو په خپل ځای باندې خپل نائب او خپل تو پری ترغه وخت پوري کنه نه د الله جانشین نشته ولم یولد او نه غد چا جانشین دی چې غنی په خوا بل سوکو ابي ارستو الله را رنان لم یلد ولم یولد. در دنیا صدر صاحب خو نه دی پنځه کال پس مخک بل سوکو بیا بل سوکی دا خدا الله باد شهیدا لم یلد ولم یولد هغه په یو حال دی هغه کې فرق نه راځي. نو قران د دې څومره تفصیل کړو او راځي کړو په خلق باندې چې هغه ویلو قالو اتخذ الله ولدا دې ټول ویلو چې د الله نازو ولشته دی سبحانه الله وی توبه وباسه نازو ول سکوم سبحانه بل له ما فی السماوات و ما فی الارض دا خدای مخلوق دی تا سوی وینه پس مان نو پزمکو کیم او مخلوق ولد نشی کیده مخلوق نازول نشی کیده دا د بندیان نازولی چې څوک خوخی او د چا د خبرې نه مجبورای هغه ته ویلش الله دې اچھا نه دې مجبورا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم دي يهوديان و عيسايان و ظالمان و نولدي قل عالمان و قل پيران ارباب خدایان بغیر د الله نه او خاص کر عيسى عليه السلام زيد مريم هغه ته خوځي ویل دي انور خاص خدایان منل دي هغه ته بغزي ویل دي وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا دي ته خدا امر نو شوي الله رب العزت خدا نو ویلي چې زما ضرورت ته او تاسو خوکه مال ندي ته خدا ویلي شو چې یو الله بندگی کوئ دا غزاد بندگی کوئ چې دا غیستاجت نشتم. سوره انبیاء کې هم ویلو سوره زمر کې هم ویلو لو اراد الله ان يتخذ لهوا ان يتخذ ولدا كلا شر بالفرض اراده کوله چر زومزان لسو ګورما ټول خلق کورونه آباد کړو او خپل ماشومان او ورو سره خوشاله کوي نو زومزان لسو ګورما نو لستوفا مما يخلق ما يشاء فخکلی بیو پاگا مخلوق کے چداغ سر نزدی دی چی ملائک دی اگی کی بے سو خواہ کرو کنا نظمو کی تب امر کو چی تاسو مالا سو خواہ کے بند پس پوئی ابی آچی دت دیو کارو ہے دل اخچل ورزی کنا دی چی کریٹ ڈکی کنا دلاندې پکې څنګه کیږي د پاس څنګه کیږي دی خدای سره یو خادعون الله والذین خدای سره مې انداسو دوه ککول مال به ته واستو وګورئ چې څه شی الله وینا زما دا اراده نشته دی لستوفا مما یخلقو اسمانونه ډک دی ملائک دی ډیر ناشنا خلق دی مخلوق دی خوراک سکاک نه کوي زمونږ په شان کې نه دی ډډ یې نشته دا سه برجې په شان ته کوټلې دي داږي خوراک ته یت نشتا داږي نور ستا یت نشتا اغي په سبحان الله والحمدلله سره پای او نبی علیہ السلام یو ځل راغی صحابه ته وی چې خاص دې د پار را لمه نور څه خبره تا نکوما چې د عرش د ملائکو حال د ته بیانوما چې عرش کې الله کوم ملائک ادرولې دي په خپل ډیوټه باندې نو دا غی دوگی او دا غوط ترمینزا دا پینزو سو کالو منزل لیم نو دیتا با اللہ ویدی لشتی نکو تا چی مالی انتخابو که مالی سوکو گو رہے لستا پا من ما یخلق ما یشا انبیاء کی اموی لو اراد اللہ و ان یتخذ لہوان که اللہ اراد لرلے چی دا دنیا کی زان لا کلو نگو رما لہوان کلونی تاوی دی بی بی تاو دی دا امنو تا دا طول کلو ندا نو لستو پا من ما اخلو لاتخذنا من لدننا اللہ ایماو پا خپل خواه بان سو قتلیو کنا ننا ما سمان اوزم که دید پار ندید پیدا کلی ما دا میدان دا لوبو دا پار ندید پیدا کلی دا شارجی میدان ندیم چی دیکی و لوبی کی گیم دا سو دا پار پیدا کلی بل نقذفو بالحق علی الباطل فیدمغوهو اللہ وی دی میدان کی با دا حق و باطل جگڑ کی گیم باطل به با پیدا شي زور بهو کی زور بهو کی زو په د بری نه د حق ګول را خلاص کم نجوب ال به کی بس ختم بشي سمو د پس دا الله یما دې پر پیدا کی کی به د حق او باطل نو ګوره دنیا تاریخ وګوره کنه د ابراهیم علی السلام او د نمروز مقابله رااله څومره سخته مقابله الله فیصله وکړه د فرعون او د موسی علی السلام مقابله رااله دا ابو جهل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله دا خو موږ تاسو د مثال په تور خولې نور په سونو په زرګونو داسې شوی دي چې دا زموږ آسمان الله دې لپاره پیدا کړی دي چې الله وي زه حق په حق نازلوم باطل بو سره عالم شي چې نه دا باندې کیږي دا نوم بنې په دنیا کې یریدونا ان یطفئوا نور الله زکه دی دا غواړي چې د الله د رڼا ملکی بیا فوایم په خپل خلوص سره په خپل خلوص سره سمانه په میډیا سره هغه نه داشي جوړ شي څومره زور دی دنیا کې الله دې په دې باندې زما حق لري کوي ويعب الله الا يتم نوره الله نه غواړي چې رڼا ملشي بلکې دا غواړي چې دا رڼا بر سوما پورا کوما چې زما کوم اراده دا وکی نو قسم شو کنه دنیا ګډ ګډ ته اسلام ورسېده ورنا ورسېده ولم یکل لو کفوا احد نشته الله سره برابر حصو کا دا ټول خلاصو بیان کړ دا احد نه شروع کړی و چې قل هو الله احد او لم یکل لو کفوا احد نشته الله سره برابر حصو کو په خپل صفاتونو کې قران کریم کله کله جمله سوالیه راوړي ته انسان نه تاسو کوي چې ولې کته ته معلومې نو خیر دغه نشته دی که زما سو مساوی ته ته معلومې کنه سوره مریم کې وایي هل تعلم له سميا اے بندا چې تما سره شرک نو سوچته چې الله سره برابر دی مونته دی چې دا قوم زمکه اسمان شته او د دوم شته دا قوم جن او انس تا او ملائک شته او د دوم شته هل تعلم له سميه سوچته دا سي چې الله سره برابرۍ په دې قدرتونو صفاتونو کې کلوي هل من شرکائکم من يبدا الخلق ثم يعيده شته تاسو په الهو کې چې پیدا کی مخلوق او به پس د مرګ نبی ژوند کی دا خو یو د الله کار هل من شرکائکم من يهدي الى الحق سوکشته دا سې چې مخلوق ته راهنمایي وکي دا یو د الله کار دی وڅ سوکې خو هي فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام د چا په حق کې چې الله اراده وکي چې زو ته هدایت کوم نو سينه ولکلو کې اسلام ته او توحید ته يشرح صدره للاسلام دا ډېر بختور انسان دی چې هغه باندې قرآن आवाज خوګو لګي د کوي بس چې هغه باندې الله کلام خوګو لګي نو پوښتې چې الله د سینه کولاو کړی دا اسلام ته او توحید ته ومن يريد ان يذلوا ته چې په حق کې چې دا اراده وشي چیرې نه کوم د ته قابل نه دی د اخلاق خنه دی د اعمال خنه دی د نظریه او رویه خنه ده د ناس تولاله د ما خو خنه ده بعض انساني ده څه کنه الله دې هر څوک دې به ادب نه اوساتې حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو لکوالیو کنا پلار باندې سمنتو کله یو ډډا کله بل ډډا او چړ یو نه پرانستې او تانه او چتنو داسې ته عمر سه براغه او ته وی چې بیمار خان هغه وینا نو یې سو دا غمغه د سکلی دی بنګ منګ وینا نو سپیڑا ایتی ویستوی انسان بن که جا سمز پلاری باندی تسان پس اخپی راکا گیا و زوان سلی ستا سر دامو ناسیب دی اسلام ار خبر پس اکڑی دا ار خبری تپوس اکڑی دی دگرزی دو چلی امخیولی دی قرآن و سنت کا نا اللہ را بولی زد تپوس کئی دی انسان نچی تا تسوک معلوم دی زما پشان تی چیزا سکوما اغام تالا داو کی من ینجیکم من ظلمات البر والبحریم سوک دے چی بچکی تاسو دا مشکلاتو دا وچی او دلم دینا چی بچی او زانو سندینو ای رخو بلاوا برکتنو داست دی دے اسلام نا نی خبر الحمدللہ ندرزی چی شکر دے اللہ چی دا مرگ نا بچ شو دا سوک دی بچکی دا غزات بس بل سوک نشتا من ینجیکم من ظلمات البر والبحر کلوی من یرزقکم من السماء والارض دا روزی دل سوک درکی دا اسمان او دا زمکینا ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی سوک دی چی ملی دا جواندی نا پیدا کی و جواندی دا ملی نا پیدا کی ومن يدبر الامر او سوک دې چې د دې عالم تنظیم کوي د تنظیم کې چر پرخ نه راغله نن ورچري رستو شوی نش پچري رستو شوی دروازې نه نروز رستو شوی دا هیڅ فرق نه باران د خپل وخت نه هر کال وی الله دومره وګوري چې مخکې کال ورولي په طول باندې چې اوساس کې سیوانی همونگو آئیو چی ارس کالی نا اللہ بلزیت بوتلی بلزیت بوتلی خوپر اخ پکی نرازی نا اللہ قانون ډیر ٹیٹ دے نا اللہ وی سوکشتے دا سی جدما پشانکارو نو کی امین یدبر العمر بلم یکل لہو کفوان احد اللہ سر اس سوک برابر نشتا پدی صفتنو کی دا صورت اخلاصو دیکی اگا سبق منتیات کو چ قرآن ټول د دین ډکو د الله د صفاتونو او د الله د حکمتونو او قدرتونو نه نور پسې دوه سوراتونه ذکر کړې سورې فلق او ناس دا صرف د دې لپاره چې خزانه رااله د انسان ذهن ته د مؤمن مسلمان سینې ته د یو شی ګټل اساني او ساتل ډېر ګران دغه په خوانو مشرانو ووي کنه قرآن نوز دکڑی خدا اقبل خبری خیز دکڑی وی وی گٹن دو یا خدی کساتن دو یا خدی دا با داغی سوالو کنا پرچکی براتو نا ساتن دو یا خدی مال خوبا اگٹلی شی خوبیا ساتلی گران دی د دې ډیر ضرورت ته نو الله د دې خزانه د ساتلو لپاره د دوه سوراتونو نازل کړو چې قل اعوذ برب الناس دا وایي استادو د ایمان خزانه به محفوظي او کدا نورم چرته یې سلګ ډیر لسل روپے ناغبو محفوظي الله واستاسو دواړو حفاظت کې خدا سوراتونو پرې دې مزګه د پیغمبر سره ضرورتو چې هغه به هر وخت شپه کې سم لاستنو په بستر باندې وي دا وي سوره اخلاص او سوره فلق او ناس بیا چې وکم دې تلاس رسیدنو په بدن به راه کو کنه دغه جاتو ته همون ته تعلیم راکو چې تاسو ډیر ضرورت ته دشمنانو ډیر دي او سشې ساتل نشه نو دا وایي الله به محفوظ ساتي نو وی وی چې قل اعوذ برب الناس وایا چې پناه غواړم رب د مخلوقات سره ربنا قل اعوذ برب الفلق پناه غواړم رب د مخلوقات سره یا رب د سبا سره فلق سبا ته وي او سبا چې راوخی جنو تیارې لري شي یارې لري شي خطرې لري شي د زکه وی چې د قران مثالوم د سبا دی د ایمان مثالوم د سبا دی نو هم دا سوال کو چې الله زمونږه حفاظت وکي هم دا سوال کو چې الله زمونږه پزړه باندې د انور د ایمان رڼا راوخی جیم چې دا تیری ته نلری شي د سینې نه جهل پګښتا بغض پګښتا حسد شتا دښمنی شتا خپل خلق سره یا خدای مونږ د دین اخلاص کې جون یې را خراب کو دغه سې زده او عینات پګښتا نو فلق ویل شي سبا ته دغه سې فلق ویل شي مخلوق ته په معنا د مخلوق سره ځکه هر شی چې الله پیدا کړی دی نو یو شیر وان کړی دی بل ته پیدا کړی یو شیر وان کړی بل ته پیدا کړی دی دته انفلاق وی دته فلق وی نو د الله صفت یو ذکر کړی دی او شرونه ذکر کړی سلورو من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الذي سلور وار شرون نمونګو ساتي د شر دا غنه چې الله پیدا کړی دي نو هر څه پکې رال ټول بيد انبياو نه بيد ملائکو نه او بید جنتنا چی دی که شر نشتا بلکل پاک ساک دی انور چی سم رسیدی نو آگے که لگ لگ ار سم رخ پل مناسب شر شتا دی نو بچکی کو بسنگا چو آیو چی اعوذو بی رب الفلق من شر ما خلق چی اللہ ما دی مخلوق دی شر نو ساتی مخلوق سا دی انسانم مخلوق دی شر بگشتا جناتم مخلوق دی شر بگشتا دا حیواناتم مخلوق دی شر بگشتا دا جانورم مخلوق دے شر بگشتام دا د زمکه دا حشرات او زهریلی سیزونه دا مخلوق دے او شر بگشتام د انسان خپل نفس مخلوق دے او شر بگشتام نو دې ټول به خیال کې ساتو چې الله موږ دې ټول د شر نه وسات او د دې لپاره د پیغمبر دعاګانې دي بس هغه خلاصه ده هغه نچوړ دی نو چې هغه مونږ ته یاد دي نو مونږ به په دې یاد عمل کولی شو کنه نو ویلیو اته سيزونه راځم کړیو په یو حدیث کې چلم من اعوذ بک من الهم والحزن یلا پنا ولم استفز اثر د همنا هم هغه ته وی چې یو کار راتلون کې یو بندوي چې خدای دې خیر کوي چې چل وکی ډیر خطرناک کار دی دی تا هم وی والحزن او حزن دی تا وی چستانه یو نعمت فوت شی اتور پسی بیا خپای چی رخو پو نشو ما او چا سر مشورو مو نکلا او نو خپای ور پسی ار وقت پو بی کرکی پرو تی نمکو ستی جولی گی ننو نو دا بیوی چی اللہ ما داغی هم نوم اساتی چی دراتلون کی وقتی داغی حزن نمی ام ساتی چی پتیر شوی عمر پسی دنیا پسی ارمان کوم داو سلی خراب وی صحت خراب وی ومن العجز والکسل او پناہ والم د بدن د کم زورینا او د زلد کم زورینا کله بدن کمزوري نو ته ډیر یو سړی ته وی چیرې پاسه دا لګون ته کار دی او هغه با یا پاکی چیرې اندې ته بدن کمزوري وي بل د زړه کمزوري دا چې او سله کمزوري تبو ته دا لګون ته کار دی یوې غنټې کار دی خله بندا او پیسې د لډيري درکوما 2000 روپے درکوما هر هغه زما په بیداد دی یو خله ته نو دې تعجز او کسل وی عجز او کسل پیغمبر وی چې زه پناه واړم په الله سره دا خو شرونه دي کنه انسان ته په نقصان رسی بس نو او من غلبت الدین و قهر الرجال پناه واړم چې ما باندې قرض ډیر نشي او پناه واړم چې د خلقو د زور او د غلبینا و من الجبن والبخل او دادی پنا واړم د بوز دلینا څه ډیر خلکو ته نقصان دی و جن رسی او پنا واړم د بخل نه بخیلتوب ډیر غلط ناکاره صفت ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته لړنو دا غینه ته پوسو کې ستاسو مشرشته پی او نو یې څوک دی ویجد ابن قیس رشتیا چې تابو توقاتن نو مشره لایقو ځکه په قد او قامت او په ثقه باندې داسې برابر وو چې کټ کې وسره بل څوک نه راتلو ناغي وی دا زمو مشر دی دا هډر فغیو پکې وی غلی ونتی وی علا بخلن بخل پکشته دی نبی علیہ السلام وی چې دا او تاسو بیمار سره مشر کړی دی و ایو دا ان ادوا او من البخلین کم مرضو د بخل نه زیات ته نو بس هغه لري کده مشرانه او دا وس یو نوجوان ولا مشر کو وی خبر سخیانو خلقو کا وا چاړو ملاپینه تړي و چې سو ته وینو یز چې پاسو نو کشرانو دا عادت ته ا چې مشر ته وې نو یې وبشي دا عادت ته یعقوب علی السلام تخپل زامنو وی چې یا با نستغفر لنا ذنوبنا مونږه غلطی کړی دا مونږه بخنه غواړه نو هغه ورته وی وی سوف استغفر لكم او بشي د جمعې ورځ راشي نو بخنه بدلو غواړم کنه نو دا فرق دی د مشرانو او کشرانو په مینس کې دا تاسې زونه راځه مکړیو ډیر آسان دی من شر ما خلق دا که سی ویلیو چا باندې ست تکلیف راشي د هر سنه کده باندې د لاس نه کده پیری د لاس نه کسه بل سي او د یریږي نو دی وی چې اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین و ان يحذرون الله استاپا کامل کلمو باندې پناه غواړم استاد غضب نه چاول خو ما د خپل قهر او غضب نه وساتي استاد عذاب نه د بندیانو د شر نن او دغه سید نور مخلوقات نو تابع وي بس چې دا وینو درسونه محفوظي حدیث کې راځي چې نبی له سلام به دغه کلمات وي په خپل وسو باندې وي پوکل حسن او حسین باندې وکړل چې دا دوه سورتونه نازل شو سورې فلق او ناس نو هغه پرې خوده بیا به دا وي خاص وسوم دا چې دا شته د نورو کلمو ته ضرورت نشته یو خو هغه چې وسړي له نورځي زمرا سان صورتونه بولنه ورځي من شر ما خلق دغه سي حديث کې راځي ک دښمن نتانګي زوروري در باندې او هیڅ علاج نه درځي نو نبی عليه السلام وی چې دا وایې کړه چلم ما نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یلا مون پناه غواړو مونږه تا مخا مخکو دی تا مون خو دی د مقابله نه یو همون تا مخا مخکو د دی دی سینو تا همون پناوالو د دی د شرونو نه بس بچ بیت نه دا خو ټیټ کلمات دی پیغمبر ښا چلو مې نه نه جوړ کفي نحورهم ونعوذ بک من شرورهم کوم په منبر باندې کینو نوم دا وایو چې ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا دل تک شر دے دی نفس کے دیر شر دے دنہ منزان نشو خلاصو لے او الله بیا بیا مون توي عليكم انفسكم د خپل نفسونو راټینګ کې غره چې زور اور نشي در باندې کني غره اس کار باندې کې نو بیا بیا وایو چې الله مون خپل نفسونو د شر نو ساتي او مون د اعمال سيئ او د ګناهونو نو ساتي من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب او یا الله پنا غواړو د شر د شپې نه کلا چې دا خپل تیارو خورکی او دنیا پټکیم نو دا غو شر وخت دی د کې د انسانانو د جنات او ټول را خوارشي نو نشي بچ کېدی د دې شر او د ضرر نه په چې دا د صورتو نه وای کنه دا تک نه وای کنه ته خو د پیسو په چکر کې چې سور او شوي لکه مخه ته دا غناس دی اون بدن موبایل واخلی اون بدن پیسې واخلی قل اعوذ برب الفلق وایا بل څوک دې ته نشي بچ کولای داږي خلار د تر دغه پورې لین لګې دلې یو الله وسینه بچ کوي داغه چا سره دغه لار نشته ده هغه بتی متی ناخلی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد او یا الله د دې شر نه مې اوساته چې ځان له یو کار جوړ کما د دنیا سره دنده جوړ کم نو ډیر خلق دی چې هغه زما په سر باندې چغلیو کې نو زما له کار روان کې نو یا خدای پاک زی جوړو ما وغي رواني من شر النفاثات دا سوق دی دا وی دا غي بل کار نشته او دا غي ناشتي هغه ځای ناشتي او مشورې جرګې کوي چې څوک دنیا کې داس سنوې کار او ترقی او حاصل کی نو بس دې د خپل راکاږي یا الله دغه شر نه پناه واړم چې مجلسونه جوړي جرګې او مشورې کوي د دې لپاره کوي چې او بنده ته تکلیف ورسي او دا هم پکې راضي او دا هم پکې راضي چې جادوګر دي ساحران دي ګورځان ته مسلمانان دي دا مسلمانی چې هغه سحر او جادو کوي په خلق باندې دا خو د کافرو صفت ته چې الله سوره بقره کې وایي چې چا سحر وکړ نو کفر وکړ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا شیطانانو به دا کارونه کولو نن هغه مسلمانانو په مینځ کې راغلي دي تاویزونه پی کئی سپی کئی کوڑی پی کئی ناشنا ناشنا سیدو نئی کلی پا اگے باندی لکلی پولی جدا سنگا سیدہ ادا نمونه پی دو فرعونیانو ادا دی خلقو لکلیو دو تنبیشا تیخی کوئی شرک دیخو بس پارا طریقہ چی انسان تا ضرر رسی پا دی باندی یفرقون بین المرء و زوجی سمانا کورونا روانی پا خلق باندی کله وی د زوړ قبر شګر راولې وتون ولې مدي به ول سره په جنگ شي کور به خوشي شي بس کندر به پات شي کله وی د شکونه غشي وتاو غرزو دا ټول سحر او جادو دي چې دغه پیدا یقین پیدا دي چې دې سرکار کیږي نو من نفا من شر النفاسات فی العقد په خام دغه سحر او چې الفاظ به وي او غټه به وکړه پوکې به پوکو دکه ته سحر ویلو پیغمبر وی دا سحر نو دا غي د وژن انسان دومره پریشان دی دومره چې علاج نه کیږي ډاکټرانه جزا نو وی مونږ په دې مرز پوهنه شو دا غي علاج په دې دوه صورتونو کې دی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا غي علاج دی پیغمبروم د دې مصیبت نه په دې دواړو باندې بچیو کنه دا نفاساتی کاغه پوکی کوي هم او کاغه چغاله کوي هم او بندو بسونه کوي او منسوبي جوړي او مسلمان تا الله موږ دې ذ شر نه هم بچي هم شر حاسد نه ذ حسد او ذ شر ذ حسد کون کینا کله چې حسد شروع کی حسد ستوي چې او بنده دې الله په فضل کړي دې مالي ولا ور کړي دې فراخي ور کړي دنیا اسودگی ور کړي دا او بلوي چی اخده ده دنه واخلی ده خلایق نده او مال اراک زلایق ما ده پی سوکی نده تحسد وی ده بنوی ده حرام ده کنه یا یو سړی دی ایسی یې نشته دی خپل کور هم نشته دی او نه زامن دی خو غټ غټ او بل دی غډیر مالدار دی او سلور پوری پورا کړی او اولاد نشته نزیه او نلور او هغه وی چیرې د دې لنګړ باش ساجت دی دغه ته دې دور زامنو ته چې خپل برخ آسمان یې نشته دی او د دې زامن ته وګوره دا خو مال پکارو الله وینا ولی زغلت شوی ما زما په فیصله باندې اعتراض کئ دا خو زما فیصله ده مسلمان هغه ته وی چې د الله په قضا باندې رضای چې الله څه فیصله وکړم دی بس مونږ په رضایو مونږ په دې کې ځان ځان غر کو چې د الله فیصله باندې ناراضگی کو نو من شر حاسد اذا حسد دام پکې راغی دام پکې راغی چې عربو کې ډیر خلقو مشهورو په نظر باندې ناغي په قسط باندې سکول ډیر وخت به سترګې پټې کړې لکه باز له سترګې وګانډې کنه او بیا به چې چاته قهر کېدنو په هغه به وغړول نو کله باغه مړ شو کله به داس چې بس په مرګ به حساب امن شر حاسد اذا حسد قران دې ته اشاره کړی سوره قلم په اخر کې چې وین کادو لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر نزدیدی دا کافران چې تا اوخی او دی غرضی په خپل نظرونو سره په خپل سترګو سره دا ولی کله چې قران واورید ډیر ناشنا چې دا خلق خود ځان ته په دې راځي مکل دی او سمره مخلوق او سمره تاثیر او سمره ناغي او پسترګی راځي لما سمعوا الذکر ويقولون انه لمجنون او کارب او توی چلی ونی دا خبر بیا ونکي دا سه بیان بیا ونکي مجنون به ورته وکنه نو حاسد کی دام راغه ابي نبي عليه السلام هغه وخت علاج خو کارا یو تنو هغه بل تکتلیو نو هغه بیا بیمار شو نبي عليه السلام راغه او وی چې دا ولي تاسو خپل رور مسلمان وجنه تاسو وجدا او هغه نظر باز سړی ته وی چې او داسو کا نو هغه داسو کا او به جمع کړي نو چې چا باندې نظر لګېدلې او بیمارو نو لړونو پاغه باندې واړول نو وی دا علاج دی دا ټول علاجونه هغه وخت کیو چې دا سورتونه نو نازل شوي اوس خو دین نه علاج نشته ده بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وایا پنا واړم پربد مخلوقات سران څنګه چې شروع کړو چې الحمدلله رب العالمین نو اخر کې هم دغه وې چې برب الناس چې څنګه رب العالمین دې ټولو دغه رب الناس دې رب د انسانانو دې تربیت یې کوي هم جسمانی هم روحانی او بیا په هغه وخت کې چې بل ساړو خړې نشي نو الله ولې دومره لطیفه غذا پیدا کړې ده په سینه کې چې هغه زنه رزق شروع شنو نو بیا درجه په درجه باندې چې دې د کوم رزق لایق ګرځي نو الله ولا غا تیاری او ولا ورکی رب الناس ملک الناس هغه ذات چې بادشاہ دې د مخلوقات ټوله په کنټرول کې ساتلې دي ټوله په قبضه کې ساتلې دي کوي انسان ډیر زور ورشي او ډیر طاقت ورشي او الله د کنټرول نه خنشي خلاصې دی کنه ځکه قران کریم کې راغلیو چې وکذالک نولی بعض الظالمین علی بعض الله دا نه چې په خپل راضی نه شي زماره نه هو نه هغه ولا طریقې پیدا کړی ویلو چې کله په انسانانو کې یو ظالم ظلم شروع کی شروع کی شروع کی او خلق حیرانی چې خدای چې د دبس علاج چې دلته به خدای کوم دوايي تیار کړی کنه چا سره تنظیم نه نو قران وایي چې وکذالک نولی بعض الظالمین الله ولګي نو د پاسه بل پیدا کی ظالم ما کله د انسانانو نه یو کله د جناتو نه نو پاگی ولا علاجو کی کنا نو مفسرین وی دا د سوچ او د فکر مقام دی چې الله وی چې یو ظالم په بل ظالم مسلط کوم چې خلق اوینی چې الله څنګه کارونه کوي هغه سره څنګه علاج شته دی کنه. نبی علیہ السلام صحابو نه تپوسو کو وی تاسو پهلوان چاته وای ناغي وی چې الذی لا یسرعه الرجال بیاغه چاته وای چې دا خلق ور پز تر ملخ پشان ختی اسو کرا ورزول نشی پیدا خو زناوري انسان خو دې ته نوې پهلوان یادومه ناغي وی دا وی توای نو چې زور پکې زیاتی. نبی علیہ السلام وینا پهلوان هغه چاته وی چې څوک وته ترخه خبرو کی غصه او قهر وکي او دې په صبر وکي دته پهلوان ویل شي لوی حوصله لوی سینې هغه کې څومره خیر پیدا شي. د دې یوې خبرې مونږ ته څوره فائدہ ده او کومه سوچ وکړه شیطان خو مونږ نه پریږدي کنه. نو که انسان دغه وخت کې سوچ وکړه ا دې کور تشپېلې پسې نزي خدای وی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الله شیطان راغله تباکیوم هلاکیوم او وی چې رب صبر کوم کزه هر څنګه مخه او صبر کوم نو چې دا غلګ وخت صبر وکړو ډیر لوی مصیبت نه بچي اجه صبرونه کی نو وسګور کنه څوک مومی دا حال دا د قران الله مونږ دې په را لګلې مونږ ته چې دې نه فائدہ واخلې پل جون پی صحیح که امونگا دی تخیال نیمونگوی دا دا مولانو کار ده اگه کار مارنی جماعت که ناس دینا اگه با تو بغد یو لگ سات صبر اللہ وی دا دا دیر نعمتونو نلوی نعمت ته او حدیث کی رازی سوره زمر کیوم چی قیامت شیو خلق و گوری اللہ بار چال اخپلی بدلی ورکی کنا لیکن پاندازہ باندی یو پا لسو یو پا سلو یو پا وسوا خلقا حساب کتاب خوبه ای کنا اداس خلق بای چه غیل با اللہ بی حساب ورکی لپی بولاری ڈکی با نو خلق بای چه دا سوک دی وی دا سابرین دی دا سبرناک دی وی دا نور باوی چه اللہ منتص پتوا چه سبر کی دمرا کمال لی کدو منگ دا سرمن سر دا ڈکی نا د وسپنې په منګزو منګزې دې شوې په کانچو باندې کانچې کې دې شوې خو مونږ به صبر کړو چله مونږ لنن بي صاحب او بي کتاب را کړو مې سړي په دې صبر کې څه نقصان دي که ته صبرونه کې نو څه چلبو کې الله رب العزت وي ملک الناس بادشاہ شته ته داغه نه غوګ نشي را پولې څنګه پیدا کړی نو داغه څه پتا حکومت هم کوي تا باندې داغه پوره تسلط ته الہ الناس کار کلی خطب یوزل اللہ تا رجوع کے دی جماعت تا برازی سجدہ بوتا لگے بل سوک دی عبادت لائق شتا ستا بل سوک معبود شتے الہ الناس دا یوزات تے دریوالا صفتو نام بیان کلل او سکو پناہ والو دی یو شرنا چو دیر لوی شر دی من شر الوسواس الخناس دا شر داغی شیطان نا چی وسوسی چیم او ستلیکیگی نا وسواس بار بار نستلیکیگی او نئی بل کارشتے بد دغا کار دن ندن وسنگ زن خلاس ہے او بیادا سو دے چی خنناس دے خکاری نکنا منگوی نی امونگی نوی نو نو دا سی سلی نسل دا نشی خلاسو لی چی شرغشی کی ناس دی من شر الوسواس الخنناس اللذی یوسوسو فی صدور الناسی اگر شیطان چی وسوسی اچی پسینو د خلقو کې حدیث کی راضی نبی علیہ السلام اعتکاف کے ناس تو ناغا بی بی اے بیان کی صفیہ دا چی کل یہود فتح شو نو دی یہودو چی کم سردارو حویی دا غلو روا نو رالا پا قیدیانو کی رالا اسلام خود ناشنا دین دے کنا نو چی غنیمت تقسیمی دو نو دا دا یو صحابی ببرخا کیو رسیدہ نو نبی علیہ السلام پوی دو دا پار کار کے حکمت وغتے ہوئی چی سغوالی نو در کوما خدا پرید بس هغه نبی دې سلام تور کړه هغه ولګې نو آزاد کړه او بیبی کړه هغه تبوم ام المؤمنین وای چې زمونږ روحانی مور ده حضرت صفیه نو هغه وی نبی دې سلام سره کیناستم یو سات اعتکاف کیناستم نو خبرې مو سره وکړې چې بیا روز ختې دم نو ما سره را پاسې د کور لوکټي بیارتاو نو چې راتلو نو یو دوتنه و د مدینه چې مونږ یې ولیدو نو خپل زور ورک نبی علیہ السلام علی رسلکما ودری گئے نبی ودری دا جلان نبی علیہ السلام وی ها ذی صفیتو دا زما بی بی دا خا اغیوی سبحان اللہ یہ پیغمبر امون و پتا بانی دا گمان کا وی نا ساستا گناہ نشتا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرد دم دا شیطان لخده دمر غلبار کلی دا چې د انسان په وجود کې داسې چلیږي لکه دا وینه نو زه ویریدم چې اسې نستا سو زړه کې څه غلطه خبره واچي چې ګوره پیغمبر سره خو زنانه روانه ده چې تاسو نمازه کې صفایي دا صفایي هر چاله په کار دی ته خو مونږ ته تعلیم پرې خې ده چې ورزان ته د تهمت ځای مو پرې ده د بدنامي ځای مو پرې ده د مسلمان اصول لی او کزانو مغلې کنو بیا ځان پاک نه کوي ګوره پیغمبر سوی چې دا شیطان په بدن کې څنګه چلیږي لکه وینه چې چلیږي نو یو وسوسه په صدور الناس حضور وي سینې ځکه یاد کړی دا چې زړه ته نشي نږدې کېده ځکه زړه د الله په اختیار کې ده دا زړه ځان لا په یو سپیشل کمره ادا دی په لخلو یا ډا دا سینا نو دې دې اډا کې اوړي راوړي او یو دغه ور غرزي زلط یو وسوسه ور غرضی که ورسیده که ورسیده دور وسول اللہ ور کلی نو خزلیتی نو محفوظ ساتلی ده نو وسوسی که پا سینو ده خلقو که او د سنگ وسوسه ده وی داغ وقت نیچی راواخلی چی نمروز لچل نورتو چی ابراهیم علیہ السلام با سنگ ورت ورزوم نو دی ابلیس وطووی چی داسو که دو تا چلو خو کبیا رستو فرعون تا وسوسه کړی دا نو دوه تکړی دا چې بچی حلاله وا بچی قتل وا یعنی دا هغه زمانی نه دا وسوسې شروع دي فی صدور الناس من الجنه والناس دا دوه قسمه دي پیریانو نوم دي او د جناتو د انسانانو نوم دي دواړه وسوسې کوي ها ابو ذر غفاری دوه رکعت نفل وکړو نوراغ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام وتوی تا منځکو یا وی ځان لدی دوا وکړه وی تعالی راتلمنو وینه دوا به کړی وا او پنا به غوخته و د شر د شیطانانو د انسانانو نه د انسی شیطان نه به پنا وخته وا هغه باندې ناشنا و لګی دا په انسانانو کوم شیطانان شته چې سترګي په تندو کې وینا شکل یاغه سند خداوی داغینه غلبه دینو چې د پیریان او شیطان فیل شي نو دل راضی ددنه چلز دکې دا ډیر په خوانی منشي ده کنه ددکې ډیر کارتبو ندی نو پیغمبر وی چې دی داغینه غلبه دی په وسوسو کې او جداد چې مالک ابن دینار وی چې مونږ ته هو پیغمبر ویلی چې شیطان نزان خلاصوي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او اندې تختی بیا و دا غو بنده چې دا سره ناشته دی خو په کلمه باندې نشي تختې دی کنه نو زه کدينه وړیر ځان ساتي من الجنته والناس د پیریانو د بنديانو ندي الله مون له پناه راکي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع یې کو زکه چې قران د ختمې دو کتاب نه ده چکه نه پخوانو به مون ختم کنو کی به خود نو چې اوسو کال وثیر شون بیا ول ټک نه ورته نه نه دا وګدونه شروع بو کو بیا ختم زموار نه چې کنه چا شروع کړی نو به ختمي مارسو کی چې ختم کی خیر دی ها چې سو پور الله جون را کړل نو دا زمونږ زمواري ده بس الحمدلله رب العالمین د کمال صفاتونه د الله دی چې پالونکې د مخلوقات ته الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان مالک یوم الدین مالک دروازه د فیصلې تر دې ځای پورې الله مونږ ته خپل احسانات ذکر کړ چې انسان تا خالق څوک دی زیمه الحمدلله ستا رازق څوک دی زیمه رب العالمین زه تربیت کوم ستا تا لخیر او برکت څوک درکې الرحمن الرحیم الله یې زدر کوم بل څوک نه مالک یوم الدین ستا فیصلې بچاته واپس کیږي د کوم عدالت کې وستا حساب کتاب کیږي مالک یوم الدین د الله عدالت کې بل چانه وګوره سلور واړه ذمہاره الله واغسته چې خالق او مغذ رازق او مغذ برکت او خیر او مغور کوي او حاکم فیصله به مغه کوي دا دنیا دا ډیر خلق چې ګوره دنیا کې دا گمراه او بی دینه قومونه چې دي د دې سولانه دا یقین دی چې قیامت کې و فیصله زمونږه مشر کې څوک ک ګورو نانک دی کا ګوتم بوذ دی کیا بګوان دی کیا په بل نوم باندې هر چا ځان له څوک منل لري کنه دی په دې خوشاله کی او چې قیامت کې پوشي چې فیصله څوک کوي نو چې ول امر یوم اذن لله نن خو فیصله به الله یې ردی بداس شي چې وبسو دي د ډیر قران وی دا غروز په کافرانو ډیره سخته ده کله سخته ده چې دی واورې دي چې فیصله خو الله کوي بس وی مونږه خو پکې واخ خراب واخله دی خو د بل چا په تمو کنه از مونږه دا یقین دي چې مالک یوم الدین فیصله به الله کوي ځکه داغه فیصله ډیره ده عدل دي کنه نو یا الله چې ته زمونږ د دور ټولو خبرو ذمہ وارې نو ایاک نعبدو بل څوک نه پیژنو ستا بندگی وکو و ایاک نستعین او ستانه مدد غواړو دا مو سره وعده وکړه پس نه چې جمعات کې دا وایو اجبار لاړ شو او وایو چې راخو نه زولی به منې کنه او ډېر لوی دا ولې دی د وعده خلاف وکړو ته په اوداس کې لا او دیا کنا بو دیا کنا ستاین خلاف دیو کو هغه وعده خدا ده چې الله په هر ځای کې زمونږ نغواړي پازل کې هم وا چې لستو بربکم ولې ول سوکشته زستا رب نه مونږ وی بلا او ته زمونږ رب په قبر کې هم وی مر ربک مونږ به دا جواب ورکو کنه قیامت کې به هم دغې نو وعده هم دغه ده کنه چې پازل کې شوی ده ایاک نعبدو ایاک نستعین ری اللہ چی مونگا لایق شو تسرم وعدہ اکڑا اہدن السراط المستقیم سوال کو دی ایمان سوال کو دی آخرت سوال کو دی سراط مستقیم چی اللہ دا سر لار راتا اخی چی غلط نشو رک نشو سراط مستقیم اگه توی چی او سری مونگ سری او بلی اللہ سری ناگی نسو کرو که دیشی اهدنا الصراط المستقيم چابوی چې دا کومه لار ده الله وی دا خو مشهور لار ده په دې خو دنیا ته رشوي ده صراط الذين انعمت عليهم لار دا غي خلقو چې تا په انعام کړي دي غیر المغضوب عليهم نه پاغي ستا غوسه شوي ده ولا الضالين او نه غي ګمران او پریشان دي تاسو مره خسته دعا ده زمونگ پا دیمانده که سمی ملغلر را جمع شوی دی و بس زمونگ دا غاڑی کمی دی چی مونگا پی زان نپو وکو اللہ توفیق را کی چی دا قرآن دی درست کینو دا خو دیر لوی فضل دی دیر لوی احسان اچی او سالی ما تا وقت نشتا دی ماس خوتا نو او دوزگار نیما سمر لوی ناشکری دا نو دعا با هم غالو چه اللہ توفیق ورکی اغا خلقو لن چه اغی دنیا مصروفیاتو ما نکلی دی چه دا قرآن دی درستا نیمه گنٹا دومره قدری ځان فارغه کی اللہ با طول جوند دی برکتی کی او خیر برکت بکواچی او دا خدا سی او شیده چه دی که بس خوز حرکت که نو دا اجر او دا ثواب نخالی نده کدا چه تایی دیو غالو کریل دیو تکی خود کدی زه کې دي جارو ولا صفاده کو تا خود خدای کور دی ور د خدای کور بو تا وایو ها د ګړې خلک جمعات جوړ کین نوم پیول کی فردوس خان جمعات خدای هغه کور شو کنه خدای کور خو نشو کنه نوم په نګدو دچا نه د محلی او نه د مشره نه د جوړون کی نه نه تا بیا موږ دروغ نه وایو چې دا د خدای کور دی نو چې دا خو رښتیا وایو کنه ها نو دې کې چې څنګه دې محلی والے د سړی حق دی نو که دا سلطان آباد نه سوکراغ نه دا غوم په کې حق دی پرخ نشته دی هغه هم دا وکولې چې دا زما جمعات ته وتم کول شي چې دا الله کور دی نو موږ پکې عبادت کوو کنه نو چې بدی کې دا قران درس کیږي ان شاء الله اضافه بکیږي په علم کې او په ایمان کې ترقی او کمال به حاصلېږي ځکه زمونږ د دین کتاب دا دی چې دای نو دین وای اجدانې نو دین بنئ توبه خدای ته دا دینو په دنیا کې مخدل چې دای مشرانو سکولو نه په یاد وژنه الله رب العزت دې خلق کورونو کې خیر او برکت واچي چې دې درس سره هر قسم امداد کړی دی کئس نه خو چې په نظر وته قتل دي نو داغه لپاره موږ سوال کو چې الله دې ولا ټول ضرورت پوره کړي او الله دې هغه مال حال کې برکت واچي الله رب العزت موږ ټول له توفیق راغی چې قران زده کو او عمل پیو کو واخر دعوانا.